Det skulle klare op her i eftermiddagstimerne, men fortsat byer ind imellem lokalt med torden. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader. Vinden er svag til jævn fra mellem sydvest og nordvest. Nu kan du høre tredje planet fra solen med Henrik Pretorius. Han ser i dag på, hvordan vi brødføder verden i år 2050. Det var vores lille indgangsbøn her på Radio 24/7's naturvidenskabelige program, som hermed er i gang. Jeg hedder Henrik Pretorius. I 2050 vil vi mennesker her på tredje planet fra solen forbruge dobbelt så meget mad, som vi gør i dag. Det viser diverse beregninger fra blandt andet FN. Det sker, fordi de 7 milliarder mennesker, som lever på jorden i vor tid, forventes at være vokset til omkring 9 milliarder mennesker, når vi når 40 år frem, og fordi alle 9 milliarder mennesker til den tid forventes at have købekraft nok til at forbruge dobbelt så meget mad, som vi gør i dag. I dag kommer udsendelsen til at handle om, hvordan vi skaffer mad til alle de mennesker, og samtidig levner plads til planetens natur, som jo allerede i dag viser tegn på at være presset af landbrug, fiskeri og industri. Det er dels et politisk problem, som verdens politikere må se at finde nogle løsninger på, men bestemt også et problem, som forskere verden over forsøger at byde ind med løsninger til. Det er de løsninger, vi kommer til at kigge på her i dag i programmet. Altså hvordan forskerne forestiller sig, vi kan komme til at producere flæskesteg, rødvin og kartofler til fremtidens 9 milliarder mennesker, som på grund af forventet vækst i økonomierne verden over anslås og vil forbruge dobbelt så meget som nutidens 7 milliarder verdensborgere. Jeg får tre gæster i studiet, men det bliver først om en 10 minutters tid. Jeg vil nemlig gerne begynde med et løsningsforslag, som kan betegnes som et teknisk trip. En lille gruppe internationale forskere arbejder på, at vi i fremtiden får produceret kød på deciderede kødfabrikker. I dag sidder kød som bekendt fast på dyr, der skal dræbes og skæres i stykker, før vi kan få vores frokost. Men det er måske slet ikke en god måde at gøre det på. Den lille gruppe internationale forskere, hvis arbejde følges af den danske landbrugsforsker Niels Oksbjerg fra Aarhus Universitet, forsøger at lure kødet fra dyret og lade det produceres i store kedler og kar på fremtidige industrianlæg. Ideen er at udnytte teknikker med stamceller. Det kunne være muskelstamceller, bøffer jo muskelvæv. Eller det, der hedder embryonale stamceller, som er den celletype, man finder i en embryon, et tidligt foster. En type celler, der kan blive til alle andre typer celler i kroppen og derfor også til bøfkød. Cellerne skal så gro i cellekultur på det, man kunne kalde industriel skala. Og det vil give en lang række fordele frem for vor tids kødproduktion, mener Niels Oksbjerg. Niels Oksbjerg, hvad er det for fordele, du forestiller dig, det kunne blive til? Jamen, det er sådan, jeg går at produktionen af konventionelt produceret kød er mindre bæredygtig end in vitro produceret kød. Og jeg kan nævne nogle punkter, hvor den er gal. Ikke? Det er for eksempel, at vandforbruget, eller forbruget af frisk vand er meget stort, når man producerer kød konventionelt. Samtidig er mængden af fossil brændstof, der bruges til den produktion, også meget høj. Og så er der risiko for forurening med næringsstoffer. Og så er der sandelig høj udskillelse af drivhusgasser. Og der produceres faktisk lige så meget drivhusgas fra kødproduktionen som fra transportsektoren worldwide. Så kød forurener simpelthen, sådan som vi laver det i dag? Altså det er oksekød og hønskød? Det er ikke neutralt, nej. Så er der også nogle andre bagdele ved det, og det er, at der kan forekomme kødskandaler, for eksempel med salmonella. Og så er der risiko for medicinrester, og der er risiko for at udvikle antibiotikaresistens. Så det er langt hen ad vejen, ikke alene bare en smule mere miljøvenligt. Du mener virkelig, det er et kraftigt skridt i retning af at producere kød langt mere miljøvenligt, og selvfølgelig også mere dyretisk måske. Ja, og det viser nyere undersøgelser, som kaldes for livscyklusanalyser. De viser, at emissionen af carbondioxid er langt mindre in vitro produceret kød, end ved produktion af traditionelt kød fra fra kvæg, fra lam og fra grise. Og du kalder det in vitro kød, fordi det er vitro, det betyder glas på latin. Altså det er sådan noget, der kommer fra... Ja, det er sådan noget, man dyrker. Altså der tager man noget ud fra en levende organisme og dyrker det udenfor. Altså dyrker det op i tonsvis. Og der kommer altså mindre drivhusgas for det. Hvis det her skal blive til virkelighed, altså hvor langt er I så? Altså har I, hvad kan man sige, kostamceller, slagtesvinstamceller, hønsestamceller osv. klar? Nej, det har vi ikke på nærværende. Altså vi har defineret nogle problemer, som vi skal have løst rent forskningsmæssigt. Og der er det rigtigt, at du er inde på med embryonale stamceller. Fordi det viser sig, at vi skal have valgt den helt rigtige celle til at kunne producere kød in vitro. Altså det er simpelthen noget teknisk omkring de her celler? Som jeg ser det, så er der to typer af celler, som er interessant at kigge nærmere på. Og den ene er, som du siger, den embryonale stamcelle, den har den evne, at den kan dele sig ubegrænset, altså teoretisk set. Ja. Og den kan in vivo, altså i den levende organisme, der kan den differentieres til alle celletyper, inklusive muskelceller. Ja, det er simpelthen den type celler, man finder i et nybefrugtet æg, i sådan en embryon. Ja. Altså, det, man kan sige, at de celler kan jo blive til et helt menneske, til hjerneceller, fedtceller osv. Og derfor inklusive muskelceller, ikke også? Ja. Men på husdyrene, der er det ikke indtil videre lykkedes at kunne gøre det in vitro, altså i dyrkningsskåle. Det kan ikke engang lade sig gøre i et laboratorium endnu. Men man har gjort det hos mennesker og mus, men man kan ikke gøre det med kødproducerende dyr. Det er helt derfra, vi skal have vores embryonale stamceller. Så det kræver langt mere forskning, før der ligger stamceller klar? Forskning. Ja, det gør det, ja. Og det skal vi i hvert fald lære. Ja. Den anden mulighed, det er, at man kan bruge en voksen stamcelle, som befinder sig i muskulaturen. Den har jeg arbejdet selv en del med, og den kan jeg isolere fra muskelvæv, og så kan jeg dyrke den in vitro. Det er altså sådan en stamcelle, det er altså sådan en stamcelle, som allerede er blevet til en muskelstamcelle. Den kan kun blive til muskelvæv osv., men det er de to typer stamceller, I forsker i? Nej, den kan blive til nogle andre også, men pyt med det. Okay. Men den kan ikke dele sig ubegrænset. Og det skal vi have lært, hvorfor den ikke kan, og så se, om vi kan behandle den på en måde, så at den kan dele sig ubegrænset. Okay, men det er altså store udfordringer. En anden udfordring, jeg kunne forestille mig, det er, hvad skal de leve af, de celler her? Altså, man kan jo ikke få celler til at gro ud af det rene luft. Nej, og det er netop et andet forskningsområde her. Vi skal have lavet et medium, som cellerne kan dele sig i, og et medium, hvor cellerne de kan differentiere til tynde muskelfibre. Og det ved vi, det kræver selvfølgelig, at der skal være noget protein. Og hvor får vi så det protein fra? Det kunne være fra blågrønalger, som dyrkes i sådan nogle halvstore vandpytter og laver protein, som vi så kan hydrolysere og putte ned til cellerne. Altså en kendt og almindelig udbredt alge, som man kan opdyrke måske i store mængder. Ja. De skal jo så have noget gødning, kunne jeg forestille mig, men så helt miljømæssigt bliver noget. Er det ikke også et problem? Fotosyntese, som kommer ind der. Ja, er det ikke også et problem at få de her cellekulturer? Altså man kigger på sådan noget cellevæv, der står i en kolbe på et laboratorium eller en petriskål. Hvis man vælter det ud på en stegepande, så ligner det jo ikke en bøf. Altså har I ikke et problem med at få det til at blive til kød, kan man sige, og ikke bare til celler? Jo, men det er rigtigt. Jeg ved ikke lige, om vi blev færdige med de der medierne. Det gjorde vi, okay. Jamen, det er rigtigt. Altså, vi skal helst... Altså, for eksempel, når jeg selv dyrker den voksne muskelstamcelle, så dyrker jeg den i et monolæg. Altså, det er et flat lag? Der er ikke særlig som en pandekage? Meget, nej, der er ikke særlig meget struktur. Det er en pandekage, det kan du godt kalde det. Men der er mange laboratorier rundt omkring i verden, som prøver på at lave et stilas, hvorpå de her celler de kan vokse. Så de kan vokse i en tredimensionel struktur. Altså stilas, det er simpelthen noget struktur, der kan vokse langs med, for eksempel, så det kan blive til de fibre, som muskler består af. Muskler består af muskelfibre, cellefibre. Ja. Ja. Okay, så det arbejdes der altså også med. Hvor regner vi med at nå til, hvad kan man sige, bøffen i første omgang, eller mørbrødbøffen, eller er der nogle mellemstadier, hvor du tror, at det her allerede kunne blive kommercielt? Ja, jeg tror, det er et mellemstadie, altså hvor man laver sådan et produkt, som eksempelvis dyrkes i et monolag, og som kan iblandes andre kødprodukter, for eksempel bars. Det kan for eksempel være kød til pizza og sådan nogle ting. Okay. Du laver selv en del af noget af det forskning, som kan hjælpe det her på vej. Hvornår kan vi se det her i butikkerne, Niels? Det er der så mange faktorer, der har indflydelse på, at det har jeg ikke spildende chancen for at sige noget om. Det er ude i fremtiden, langt ude i fremtiden i hvert fald. Ja, det er langt ude i fremtiden, ja. Vi skulle gerne nå det til 2050. Det skulle vi i hvert fald, ja. Okay. Altså, så bliver det ikke mig. Okay. Tak skal du have, fordi du har været med i programmet, Niels, og fortælle om jeres forsøg på at lave kødfabrikker. Det var altså Niels Oksbjerg fra Aarhus Universitet med et bud på, hvordan vi kan skaffe fødevarer på en langt mere miljøvenlig og i det her tilfælde også dyrevenlig måde, end det sker i dag. Og efter sådan at have været en tur i kødfabrik himlen, så skal vi have begge ben ned på jorden igen, ned i mulden. For det er afgrøder i muld, som leverer langt størstedelen af den mad, vi sætter til livs i dag, og simpelthen også fodret til de dyr, vi spiser, i hvert fald dem, der ikke kan svømme. Mulden er grundlaget for vores fødevareproduktion, og spørgsmålet er, om vi vil være i stand til at trække dobbelt så meget mad op af jorden, som vi gør i dag, når købekraft og indbyggertal verden over om 40 år har drevet forbruget af mad op. Jeg har tre gæster i studiet. Den ene, det er Henrik Brink Pedersen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Goddag. Du arbejder med gensplejsning af planter, såkaldt GMO. Ja, det gør jeg. Okay. Den anden, det er Niels Halberg, som er fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug ved Aarhus Universitet. Det er korrekt. Du er forsker i økologi. Økologisk jordbrug og fødevaresystemet. Mm. Og Søren Thorndal Jørgensen, du sidder længst ude på fløjen der, fra Institut for Jordbrug og Økologi, KU Life. Det var altså Københavns Universitet. Og du har mange års erfaring i at forsøge at hæve produktion i landbrug i tredje verdens lande blandt andet, og forsker også i forskellige teknologier. Ja, det er korrekt. Ja. Ja, okay. Se, jeg kunne godt tænke mig, at vi startede, inden I ligesom, fordi I repræsenterer lidt, kommer lidt til i dag at repræsentere hver sin, hvad kan man sige, bud ind på, på nogle løsninger her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at identificere, hvad er det, der er problemet egentlig med at trække dobbelt så meget op af jorden, mad op af jorden, når vi kommer ud i fremtiden. Altså, jeg ved, at klimaforandringerne er noget, der presser landbruget. Altså, klima betyder, at landbrugsarealet bliver mindre, det tror jeg, alle er enige om. Også under nogle andre betingelser, forhåbentlig bliver vi nødt til at og har vi forhåbentlig en mulighed for at dyrke på nogle områder, for eksempel, hvor der er tørke, hvor der er saltproblemer. Altså nogle helt andre situationer, end vi er vant til at dyrke på i dag. Hvor vi muligvis ved at være dygtige, kan rent faktisk hive nogle fødevarer ud af nogle områder, som man ellers ikke vil kunne gøre. Det vil altså tørke og salt eksempelvis. Salt og tørke, altså der er landbrugsarealer i dag, der bliver ødelagt simpelthen på grund af forsaltning af jorden og så videre, og udtørring og så videre, ja. Ja, det er der store arealer nu, der på grund af dårlig kunstvanding, der bliver ødelagt af Sovjetunionen, Aralsøen. Hvad det gør, når man hælder kunstvanding på, der saltet bliver tilbage i jorden, eller hvad? Ja, altså, der er for meget salt i det vand, man har brugt til at vande med. Og så efter nogle år, så har du en akkumulation af salt i jorden, hvis du ellers ikke har nedadgående vandstrøm, som man har i Danmark, for eksempel. Men altså, det har der nogle steder i verden, man ikke har. Fordi det er for tørt, simpelthen. Der regner ikke nok, måske, til at få det vasket ud igen. Ja. Jeg ved, at jord verden over bliver udpinet for næringsstoffer i øjeblikket. Niels Halberg, kan du fortælle noget om, hvad der sker der? Nå, men der er jo to årsager til det, kan man sige. Men helt generelt må man jo sige, at hvad angår fremtidens fødevareforsyning, så er vi udfordret af, at vi mange steder har udbredt for hurtigt for simple teknologier, uden at tænke på, hvad de langsigtede konsekvenser ville blive. Og det ser vi nu i kraft af det med saltvarepåbning er et eksempel, men andre former for jorderosion, tab af organisk materiale, fordi man kun har tilført simpel handelsgødning og ikke har tænkt på at vedligeholde jordens frugtbarhed i bredere forstand. Vi har reduceret den biologiske mangfoldighed så betydeligt, at det ikke alene nu er et problem for, hvad skal vi sige, dem, der går op i den vilde natur, men det er også i stigende grad et problem for landbrugsproduktionen, fordi vi mangler de naturlige reguleringer, som den biologiske mangfoldighed altid har støttet fødevareproduktionen med, og vi kan tage sådan et eksempel som bier, som selv i et land som Danmark koster udbytte nu i mange afgrøder. Der mangler bier til at bestøve. Der mangler bier til at bestøve afgrøderne, men i stigende grad vil man jo også se, at der mangler andre nytteinsekter til at begrænse skadegør osv. osv. Blandt andet, fordi man har slået dem ihjel med sprøjtemidler. Ikke? Så er der en anden side af det med jordens frugtbarhed, som er, at mange små bønder er så fattige, at de slet ikke bruger det nødvendige tilførsel af organisk materiale og plantenæringsstoffer derved udpiner langsomt jordens indhold af vigtige plantenæringsstoffer. Så det er den anden, det er den anden side af det. Så det er ikke bæredygtigt som sådan. I øjeblikket mister verden landbrugsjord i det øjeblik, vi ikke inddrager nye arealer hele tiden. Søren? Ja, det kan man godt sige. Altså også, at der bliver bygget veje og golfbaner. Altså mængden af golfbaner i USA svarer til Danmarks landbrugsareal, ikke? Så det er jo ikke bare ubetydeligt. Jeg tror, der forsvinder 1 million hektar i Kina og i USA om året. Så af landbrugsjord, simpelthen. Af landbrugsjord. Som dybest set er ødelagt, men altså, der er jo andet end en tilførelse af husdyrgødning og manglende bier, som er problemet med det her. Ja, det var økologen, der nævnte det, dem. Det kunne jeg godt høre. Og det er også... jeg sagde sådan set ikke ordet husdyrgødning, men... Okay, vi starter ikke generelt med det samme, det venter vi lidt med. Det er helt fint. Og den sidste ting, som jo også er vigtig, det er, at nu er der lige pludselig et vældig behov for, at vi begynder at lave, altså for eksempel produktion af bioethanol fra majs, som foregår i stor stil i USA, og sukkerrør, som foregår i stor stil i Brasilien eksempelvis. Ikke? Og man kan sige, at det er da uhensigtsmæssigt, at man bruger landbrugsjord til det, og det men det er jo det engang, så det er jo sådan, det er som det er i øjeblikket. Ikke? Og det har jo ligger nogle ret store pres på, yderligere pres på de her problematikker, ikke? Ja. Så vi mister dybest set landbrugsjord, og hvad er muligheden for at inddrage mere, fælde mere skov? Altså det, allerede når jeg stiller spørgsmålet, kan jeg jo godt høre, hvad svaret er. Det er no-go, eller hvad? Vi er nødt til at stoppe det? Ja, det er jo ikke så godt at fælde mere skov, men jeg synes, man skal være opmærksom på, inden vi maler det alt for sort op, at vi i vist omfang har stort kendskab til, hvordan man rehabiliterer land, der er ødelagt af erosion og ørkenspredning og sådan nogle ting. Der er nogle rigtig gode eksempler, for eksempel fra et område, der hedder Tigray i Etiopien, som var et af de fattigste og mest forarmede, hvad angår naturgrundlag, områder i Etiopien for 15 år siden, men hvor man faktisk mest drevet af det etiopiske miljøministerium, satte gang i simpelthen i at vende udviklingen ved at inddrage lokalbefolkningen i at plante træer, i faktisk at bruge deres husdyrgødning og andet organisk materiale til at forbedre jorden. Og nu har den egen faktisk fødevareoverskud, uden at man egentlig har brugt et gram kemiske hjælpemidler, hverken som handelsgødning eller pesticider, men simpelthen ved at bruge agroøkologiske metoder. Og hvis man spørger jordbundsforskere, som har arbejdet mange år, for eksempel i Afrika, så kan de opregne lange lister af ting, man kunne gøre, men hvor man mangler... Det er noget, det, vi skal ind på, jo simpelthen. Også. Ja. Så det er bare for at påpege, at det er altså også meget et politisk og et økonomisk problem, hvor man ikke bare kan læne sig tilbage og sige, at nu kører udviklingen altså i en bestemt retning, men hvor vi er nødt til at erkende, at der skal politiske beslutninger til. Jeg vil godt sige ting, fordi nu snakker vi i Afrika, vi tog fat på Afrika. Jeg tager ved med, at Afrika kommer igen nogle gange her. Hvad er det, der gør Afrika så specielt, og hvorfor snakker man om Afrika? Hvad er det for et potentiale, der er for at øge landbrugsproduktionen i Afrika? Hvem har lyst til at byde? Ja, jeg sidder her med en speciel udgave af Nature, hvor de går ind på det. De kan Nature er et kendt videnskabeligt tidsskrift. Ja, og der har de sådan en graf her, der viser The Africa Lack, kalder de det på engelsk. Men altså, det er, hvad mangler der i Afrika i udbyttemæssigt i forhold til andre steder i verden. Og der ligger de jo nede på, det svarer til 1,5 tons korn per hektar. Og hvad ligger vi på i Danmark? Ja, vi ligger cirka på en 7-8 stykker. Ja, i konventionel. Ja, i konventionel landbrug. Ja, ja. Og det er så det, de kalder den mango, der mangler i Afrika. Så hvad er det, 5 gange så meget eller 4 gange så meget, vi producerer på en kvadratmeter jord herhjemme, i forhold til, hvad de gør i Afrika? Ja. Altså, men er det fordi, de afrikanske jord er specielt dårlige? Eller? Ja, nogle af dem er ikke særlig gode. De er jo over 100 millioner år gamle, hvorimod vores har været igennem en istid og vinde rusket godt op i. Ikke? Så de har et problem med nogle meget gamle jord, ala Australien. Men udover det har de også nogle områder, som er enormt frugtbare, hvor... Altså Zimbabwe for eksempel, som nu er blevet ødelagt af en politiske problemer. Ikke? Så de har før haft 6 tons i udbytte i majs i Zimbabwe, og er nu nede på 1-2 tons igen. Ikke? Men hvis Afrika blev hævet til et produktionsniveau som vores, vil det så dybest set kunne producere dobbelt så mange fødevarer som i dag, Niels Halberg? Ja, men nu... Lige det der med dobbelt så mange og sådan noget. Altså nu, FAO snakker om, at vi har brug for 75% flere, og det tal er endda, kan endda diskuteres. Vi kan komme tilbage til senere. Hvad nu, hvis man reducerer det spild, der er både i Afrika og i de udviklede lande, ikke? Industrialiserede lande. Men man kan sige, det vigtige ved Afrika er jo også, at netop som du siger, at de har meget lave udbytter nu, og også meget lavere, end man egentlig behøvede at have. Det skyldes jo meget lav adgang til ressourcer, generelt stor fattigdom, dårlige politiske prioriteter de sidste to generationer, dårlig infrastruktur, markeder, en hel række ting, og så selvfølgelig også dårlige jord og så videre. Det er vigtigt, fordi at en af verden, altså den største befolkningstilvækst kommer til at ske i Afrika, syd for Sahara formentlig, ikke? Så der skal, og hovedparten af de sultne i verden i dag, bor i landområderne i Afrika. Og derfor er den mest naturlige løsning på det her faktisk at øge fødevareproduktionen i Afrika. Men hvis jeg lige så et øjeblik må sige, at vi skal altså også vende blikket andre steder hen, og du har for eksempel Sydasien, ikke? Og det der med fordelingsproblemet bliver så slående, fordi Indien har jo den næststørste population af sultne. Det er mellem 350 millioner sultne, der bor i Indien. Indien har været i nogle år i det her årtusind netto fødevareeksportør. Så selvom de ikke kan føde deres egen befolkning... Det siger jo alt. Det er jo ikke et spørgsmål kun om mængden af mad. Den er jo i sidste ende også vigtig, men det er jo derfor, man i FN-systemet, når man snakker fødevaresikkerhed, snakker om fire dimensioner, hvor den første er mængden af mad, den anden er adgangen til mad. Som enten kan være, at man kan producere den selv eller i sit nærområde, eller man har et job eller en anden indtægt, så man kan købe den. Og det tredje er så noget med, at det skal være stabilt, så man ikke i perioder af fødevareusikkerhed. Og så skal det også være udnyttelsen og fordelingen i familien. Sådan noget. Mm. Så vi er nødt til at snakke om de her fordelingsspørgsmål også. Men det bliver politiske løsninger jo. Altså det er jo et politisk problem, som skal løses politisk. Og jeg vil lige sige til dem, der måske være faldet ind her i udsendelsen undervejs, at det her det er programmet Tredje Planet fra Solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Og det kunne godt lyde som om, det ikke er naturvidenskab nu, men det er tre landbrugsforskere, hvis jeg må kalde jer så bredt landbrugsforskere, som er i studiet her, for at diskutere, hvad har vi af muligheder for at hæve landbrugsproduktionen i fremtiden, når der bliver behov for mere mad. Og som Niels Halberg fra Aarhus Universitet her netop sagde, så er det måske nok især i sydlige del af Afrika, syd for Sahara, eller omkring ækvator og længere sydpå, at der er brug for nogle, man kan sige, akutte løsningsmodeller. Nu skal vi i gang med noget af det naturvidenskabelige indhold af det her også, fordi det er jo jeres forskningsprojekter, det I kigger på der, som jeg er interesseret i. Hvad kunne det være, det kunne være med til at hæve? Jeg vil godt tænke mig at starte med dig, Henrik Brink Pedersen. Du er GMO-mand. Det er gensplejsning. Det har et dårligt ry i offentligheden. blandt nogen, ja. Ja, men du mener rent faktisk, at GMO skal betragtes som en slags økologisk løsning i mange tilfælde, i hvert fald miljøvenlig løsning. Hvorfor mener du det? Og det er ikke engang sagt som provokation, fordi jeg mener faktisk, at det er økologisk fremskridt, når man kan gå, altså kartoffelavl er en af de virkelig dumme, altså de bliver sprøjtet enormt meget konventionelt kartoffelavl i dag, og for at få et udbytte, og økologiske kartofler giver ikke rigtig, altså det tror også, vi kan blive enige om, det der skal til, vel. Kunne man rent faktisk, og det findes rent faktisk i en kartoffel, hvor man kan nøjes med at sprøjte den to gange, med nogle måske ikke så skadelige midler, i stedet for at sprøjte 10 eller 12 gange, som man indimellem gør i dag, så synes jeg jo rent faktisk, at det er en økologisk tankegang. Og det kunne være det er en GMO, klassisk GMO-løsning, klassisk at man gør kartofler, hvad kan man sige, hvad gør I dem mere resistent? Det gør man ikke så modtagelig over for de der kartoffelskimmelsvarme, som angriber. Og den er lavet, den her kartoffel, og er i afprøvning og sådan noget. Ikke? Og det er jo en måde... Så jeg synes, er en økologisk løsning på det. Altså, problemet er jo, at det nok ikke passer ind i det dogmesæt, der stilles op, fordi hvad er egentlig økologi? I dag er det jo defineret som et sæt regler, et dogmesæt om, hvad man gør, ikke? Og hvis man overholder de regler, så er det økologisk. Hvis man ikke gør, så er det ikke. Så, men det kunne man måske blive en lille smule op for at tænke lidt mere, videnskabeligt på det, ikke? Så det er helt klart et eksempel på økologisk fremskridt, ikke? Det er sådan, du tænker, når du tænker, at det her det er i virkeligheden miljøvenligt. Selvom GMO har et ry i offentligheden for at være noget, hvor man, hvad ved jeg, må jeg sige, sviner vores mad til med gensplejsning og så videre, og gør dem mere modstandsdygtige over for sprøjtemidler og så videre. Nogle af de ting, jeg siger. Altså det der med sprøjtemidler er jo rigtigt, at det var det første, der kom frem, det var det første, man kunne lave. Så det er stadigvæk aktuelt, men det er jo ikke en major issue mere. Vi er jo ikke noget videre. Gensplejerserne arbejder med andre mere forfinede ting nu. Hvad har du selv i dine egne kolber af projekter, som kunne være med til at løse nogle af de problemer, vi har hørt om nu? Hvordan kan man hæve især produktionen måske i nogle af de tredje verdenslande, hvor den er for lav i øjeblikket? Altså Et af de projekter, forbedre det her, er, vi arbejder med mikronæringsstofniveauet i korn, og det er især zink og jern, som er et kæmpe problem, specielt i den tredje verden. Og vi arbejder et projekt... Problemet er, at man får for lidt, eller hvad? Ja, man får for lidt. Man spiser en for snæver kost. Så man bliver fejlernæret og kommer til at mangle zink og jern? Det man prøver at løse på forskellige måder. Og en af de ting, som man nok er nået frem til, kunne være med til at løse det, det var faktisk på nogle højere niveauer af de her næringsstoffer i den basisfødevare, som rent faktisk er muligt at dyrke og spise. Mm. Og der har vi projektkørende, som faktisk får penge til det af Bill Gates Foundation til at lave det her og prøve at øge niveauet af biotilgængelig jern og zink i det her korn. Således, at de rent faktisk kan få det. Og det kan lyde utroligt, at man ikke kan give sådan nogle mennesker en vitaminpille med, men det skal, men det kan ikke, det er for dyrt at få for svært, og det kan ikke, det kan lyde underligt, men det kan ikke umiddelbart ikke lade sig gøre. Det har man prøvet rigtig, rigtig meget. Og det er en af de ting, vi har i støbeskinen. Søndag, Tordendal. Jeg markerer lidt, fordi at jeg er jo så lidt uenig i, at der ikke findes andre arter med et højt jern- og zinkindhold. Det gør der. Altså problemet, det opstår, fordi de her fattige bønder spiser en alt for ensidig kost. Og det vil man så bede dem om at fortsætte med, men bare med en ny GM-sort, som så har alle indholdsstofferne. Jeg vil hellere gå en anden vej og sige, at lad os få diversificeret deres kost, så de spiste en sød kartoffel, i stedet for at skulle spise det her golden rice. Altså det andet, det er et princip, hvor man kan sige, at vi kunne spise hotdogs fra morgen til aften, og så få en fuld ernæring, fordi at alle de der stoffer er til for. Der er jo en grund til, at de gerne vil spise hvede og ris for den sags skyld. Traditionelt? Altså, eller? Traditionelt, det er en side af sagen, ikke? Og man har jo også prøvet at få dem til at ikke at spise poleret ris, fordi det hjælper faktisk en lille smule på det, hvis man spiser poleret ris, men det vil de jo heller ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at man siger... Poleret ris, er det ikke upoleret ris? Ja, upoleret ris. Du skal spise de brune, det er med skallerne. Men det er jo lavstatus at spise brune ris, ikke? Og jeg tror altså ikke, jeg er i tvivl om, at man så kommer og siger, spise kartofler, søde kartofler i stedet for. Og så er der jo også produktionsaspekt i det, hvor meget kan de yde, ikke? Så det er nødvendigt, simpelthen. Ja, nu bliver der markeret her, Niels Halberg først. Jeg synes, at det er vigtigt at holde for øje. Jeg vil gerne støtte Søren i det her med at se bredere på løsningsmodellerne end de her, det man nogle gange kalder små smarte tekniske fix. Det er jo muligt at afgrøde, og jeg støtter generelt plantefædling, som er en meget vigtig del af løsningen for bedre landbrug og fødevareforsyning, men vi skal bare være opmærksom på, at der er mange løsninger, som er mere praktiske. Og det har jo vist sig, at hvis man går ind i lokalområder og igennem familietræning, det man kalder markskoler osv., uddanner folk i at tænke i et mere alsidigt landbrugssystem og bruge deres lokale ressourcer bedre og holde fast i deres traditionelle afgrøder og sådan nogle ting, så kan man faktisk forbedre både fødevareforsyningen og ernæringssituationen betragteligt. Vi har selv haft en PhD-studerende fra Indien, som lavede studier forskellige steder, sådan nogle projekter i Indien, og helt tydeligt fandt, at man har forbedret folks fødevareforsyning. Hvis jeg bare må komme med et eksempel på det, så har man jo nu opdaget i Indien, at som en følge af den her store intensivering og fokusering på kornafgrøder som hvede og ris, så har man fuldstændig i stort omfang glemt den dyrkning, man traditionelt har haft af bælgsæd, som har været meget vigtig for proteinforsyningen. Så til sådan en grad er Indien nu er nettoimportør af den bælgsæd, de bruger til deres berømte dal. Det gør man nu. Politisk er begyndt at lave nogle programmer for at støtte bælgsædsproduktionen. Der kunne vi jo se i de der projekter, hvor man går ind og lærer landmænd at bruge agroøkologisk metode, der kommer bælgsæden ind som en mellemafgrød helt naturligt. Men alt i alt var det ikke en fordel at få nogle afgrøder, som indeholdt nogle flere næringsstoffer og nogle flere vitaminer? Men det kommer jo an på, hvad det er for afgrøder, om det er afgrøder, som yderligere eroderer brugen af de traditionelle afgrøder. Fordi et af problemerne med fødevareforsyning i verden og ernæringssituationen er jo, at vi har fået en utrolig forsimpling. Det er jo meget... Altså, 94% af verdens fødevareindtag kommer fra ganske, ganske få afgrøder, hvor du i virkeligheden traditionelt har haft tusindvis af forskellige afgrøder, som folk kunne leve af. Så måske var det snarere den vej at gå, om mangfoldiggøre brugen af afgrøder. Og det er jo den vej, som blandt andet FAO, som er den internationale fødevareorganisation. Ja. Det er jo blandt andet det, som de har sat et program op for. Godt. Men nu bliver jeg jo bedt om at give nogle enkelte eksempler. Ja, gør jeg det? Og du har mange. Og jeg har mange gode eksempler, og jeg kan jo sige, at de her programmer, de er jo det program, du kan søge på, det der Harvest Plus eksempelvis. Programmer, hvad er det forskningsprogram, du snakker om? Ja. Og som har en hel række, inklusiv bælsæde, ikke også? Inklusiv ris, inklusiv kartofler, inklusiv en hel masse andre ting. Men hovedpointen var, det er ikke nødvendigt. De her planter, som kan levere det her, de findes i forvejen, hvis folk bare, Søren, er det ikke rigtigt? Jo. Hvis folk bare varierede den måde, de spiste på rundt omkring i verden, og den måde, de dyrkede på, så ville nogle af de her problemer være løst forvejen. Jeg skal lave forædling. Det er nødvendigt. Jeg vil jo sige, nu har jeg rent faktisk beskæftiget mig med det her forædling, og i rigtig, rigtig mange år egentlig. Det er utroligt så længe, når man tænker. Og når man kalder det forædling, fordi så er det fordi, at traditionel forædling, hvor man, hvad kan man sige, krydser planter og så videre, og så derved skaber bedre. Det er det samme i dybest set gør med gensplejsning. Det er en stor del af det her. Ja. Men de her egenskaber, det er jo ikke. Jeg vil godt have lov at sige, der er gjort rigtig, rigtig mange indsatser for at finde de her egenskaber i de her naturlige, eller hvad hedder det, allerede eksisterende og sådan noget, ikke? Altså lige præcis med jern og zink har man haft nogle enorme screeningsprogrammer på det her, og man har ikke fundet noget som helst. Og jeg er fuldstændig enig i, at der findes potentiale rundt omkring. Der er altså også bare nogle steder, hvor det ikke findes. Potentialet har været der længe, det er rigtigt, men det virker ikke. Så derfor vil noget af det her måske virke. Søren? Jamen altså, jeg synes, sådan som jeg ser det, så er problemet opstået med jern- og zinkmangel, fordi man har ekstremt fokuseret på nogle meget få jern- eller kornsorter, og har glemt en hel masse i bredden. Erfaringerne fra Vietnam, hvor jeg har arbejdet nu i 15 år med træning af bønder, det er, at så snart vi giver dem landmændene en viden til at dyrke afgrøder, så spreder de ud. De går væk fra kun at have ris, de går ud til at have 3-4 forskellige afgrøder, så snart de føler sig sikre i at dyrke. Så snart du investerer nogle penge i træning, så vi, de ved godt, at den er gal med kun at spise ris. Det er helt sikkert. Men det er noget psykologisk for dem. De gør det, de plejer. De skal skaffe mad til familien. Ja, men de skal skaffe penge. De har 7-10 små børn derhjemme, og så kører du altså på den sikre klinge. Så begynder du ikke at eksperimentere. Hvis du har viden, og du har lært, hvordan det fungerer i et agroøkologisk system, som Niels Halberg kalder det, så tør du gå tilbage til nogle andre principper, som de egentlig gjorde førhen. Det var ikke sådan, at de dyrkede kun ris i. Jeg mener, problemet med jern og zink er opstået, fordi man internationalt har satset ensidigt på nogle meget få afgrøder. Altså udbytte forskellen mellem de her meget få afgrøder, man har satset på, og så de traditionelle er blevet for store. Man skal stadigvæk lave forædling, men måske skulle man begynde at hæve udbytteniveauet i de traditionelle afgrøder, i nogle flere afgrøder, så udbytteforskellen ikke er så stor, som den er nu. Så man kan tjene nogle flere penge på de traditionelle ting, og bespise nogle flere børn? Jamen, så det ikke bliver så attraktivt kun at dyrke ris, fordi nu er det attraktivt kun at dyrke ris, fordi udbyttet er enormt stort. Altså, du kan dyrke ris 3 gange nu i Vietnam om året, fordi du har lavet daglængdeneutrale udbytte med et højt udbytte rissorter. Førhen er du måske ris, og så en anden afgrøde. Men forskellen er bare blevet for stor nu. Og så en ting mere. Ja. I det meste af Asien, der giver man jo tilskud til kunstgødning. Ja. I Indien giver du vanvittigt højt tilskud kun til kunstgødning, hvorimod at du giver ikke tilskud til andre metoder, som kunne hjælpe anvendt med at hæve udbytterne i flere forskellige afgrøder. Men er andre metoder og økologi så? Ja, det skal vi nemlig videre til. Tak for den, Henrik. Jeg havde skrevet, GMO rimer på økolog, men kan du også få GMO til at rime på økologi, Niels Halberg? Altså, Henrik spørger mig egentlig godt. Jeg ser økologisk jordbrug som et spændende, vi kunne kalde det eksperimentarium, et udviklingsspørgsmål, ikke? Hvis vi lige ser på det sådan historisk set, så kan man sige, at det er jo nogle landmænd, som har underkastet sig selv nogle regler. Ikke? Det starter med, at landmænd siger, at vi har brug for at udvikle en anden vej, så vi ikke er så afhængige af pesticider og kunstgødning, fordi af grunden, som jeg beskrev før. Kan jeg ikke få et ja-nej-svar på spørgsmålet? Altså, kunne man inddrage andre teknologier end økologi, end dem, der står på jamen, listen? Hvad er teknologi? Økologi er jo netop at udvikle det, jeg kalder agroøkologiske metoder. Det er jo, en bred variation af metoder. Ikke? Kunne der komme gensplejsning ind i? Jeg er ikke chefideolog for økologen, det har jeg prøvet at forklare før. Det er jo en bevægelse, som har sat nogle regler. Fra forskningens side, så må vi sige, det, der er interessant, det er at sige, hvor langt kan vi komme med at hæve udbytterne ved at bruge det, vi kalder bredt agroøkologisk metode, som er tilføre og forbedre jordens frugtbarhed med organisk materiale, recirkulering, næringsstoffer, bruge gode sædskifter, alsidigt plantevalg, som vi er inde om, bruge blandingsafgrøder, naturlig regulering af skadegør osv. osv. Og der viser resultaterne nu, at ja, der kan man komme rigtig, rigtig langt. Og ud fra en meget pragmatisk, hvis det spørgsmål, vi stiller os lige nu, er, hvordan får vi sikret fødevareforsyningen og adgang til fødevare for den milliard, som i øjeblikket er fødevareusikre? Ja, så er svaret, at der er agroøkologiske metoder en meget stor del af løsningen. Det siger rapporter, som er udgivet af flere FN-organisationer. Hvordan for eksempel, hvordan vil det virke? Hvordan kunne afrikansk landbrug, kan man sige, blive rettet op ved at indføre for eksempel økologi? Jamen, det største problem er egentlig det, er i øjeblikket, at det kræver meget stor videnoverførsel og eksperimenteren med at tilpasse det lokalt, men der er allerede en rapport, som bygger på over 100 projekter, der dækker 2 millioner landmænd, der er udgivet af 2 FN-organisationer for et par år siden, som viser, at du kan mere end fordoble udbytterne hos fattige bønder ved at bruge de metoder, jeg beskrev før, med at tilføre mere organisk stof, så jorden får en bedre frugtbarhed, recirkulere næringsstoffer, bruge naturlig regulering af skadegør, og sådan en ting mere, som man ser mere flere og flere gode resultater på, det er at blande skovbrug og planteavl, man kalder det agroforestry, fordi der findes træer, som både har meget dybe rødder, og derfor kan samle næringsstoffer op fra de her jorder dybt nede, som hører til nogle gamle, meget gamle jorder, som kan fange vand, og som til kan binde kvælstof fra luftens kvælstof, ligesom vi kender det fra ærter og kløver herhjemme. Så det er kvælstof, det er hovedingrediensen, ja, i kunstgødning. Og derved via deres blade kan gøde system, der kan give majsudbytter på højde med de konventionelle. Så der er en lang række af sådan nogle metoder, de er bare underudviklet, underforsket og ikke ordentligt udbredt. De skal simpelthen undervises. Jo, og det skal de selvfølgelig, og det har man jo prøvet på i rigtig mange år, at prøve at undervise og uddanne og lave landbrugsskoler og gøre ting. Altså, vi bliver nødt til at snakke om udbytte. Det kan godt være, at man kan fordoble det udbyttet, og det kan også godt være, at man kan fordoble mere end det, og det kan også være, at man i enkelte eksempler kan komme op på et niveau, som ligger ligner et konventionelt udbytte. Men er det godt nok? Er det ansvarligt? Landbrug og Fødevare opgiver selv, at økologiske udbytte ligger på omkring 30% mindre. Er det en ansvarlig forvaltning og produktionsform? Og lære folk, som har for lidt mad i forvejen, og som måske vil få endnu sværere ved at få mad i fremtiden, skal bruge en landbrugsmetode, kan man sige, som ikke giver mest muligt udbytte. Det er der, mener jeg, udtryk for fordom og ikke for videnskab. Undskyld mig, Henrik. Altså, fordi altså, hvis jeg lige må uddybe, ikke? Altså, fordi for det første må vi jo starte med at sige, hvordan er situationen i dag? Det er jo godt nok at kigge i 2050. Der er altså en milliard mennesker, der ikke får mad nok i dag allerede, ikke? Og deres børn får det heller ikke i morgen. Og det er en situation, hvor vi allerede i dag har fødevare nok. Der er protein til trods for alle de grise, vi producerer, alle de slagte kyllinger, vi producerer rundt omkring. Så er der stadig protein og kulhydrater nok til, at alle mennesker kunne få en fuld diæt i dag. Alligevel er der en milliard, der ikke får mad. Og det er det, de fleste af dem er fattige bønder og andre, der bor på landet i udviklingslandet. Det bedste middel til at forbedre deres situation, både nu og i de næste generationer, det er, at der bliver produceret mere mad der. Og der viser erfaringerne altså, at en fordobling af fødevareproduktion ved hjælp af agroøkologiske metoder er et rigtig godt sted at starte. Om du så skal bruge mere kemisk input sidenhen, det bliver der da en beslutning, de selv må tage. Men faktum er, at det er meget få fattige bønder i dag, som har råd til at købe det, især i Afrika. Mm. Og der må jeg så bare referere til, at FN's udsending vedrørende retten til fødevare har udtalt her sidste år. Han hedder Oliver de Schutter og har rapporteret på højeste FN-niveau, efter at have brugt et par år på at undersøge det. Han siger, der har været for lidt opmærksomhed om agroøkologiske metoder, som har vist sig at forbedre fødevareproduktionen og landbrugens indkomst på samme tid, som det beskytter jord, vand og klima. Og en sidste pointe der er det med klimaet. Fordi det, som nemlig også gælder for de her diverse agroøkologiske metoder, er jo, at det forbedrer jordbrugerens modstandsdygtighed mod de klimaforandringer, hvordan, der kommer. Eksempel? Fordi hvis du forbedrer jordens indhold af organisk materiale, så forbedrer du også dens kapacitet til at holde på vandet. Du svarer jo ikke på mit spørgsmål. Mit spørgsmål lyder, at vi i denne del af verden, hvor vi kan producere fødevarer rigtig meget, er det ansvarligt af os at kaste os ud i en teknik, ja, hvor vi rent faktisk, ja, producerer et langt mindre udbytte. Ja, det er mit spørgsmål. Det er det, for det er to grunde. For det første er det uansvarligt ikke at afprøve agroøkologisk metode også herop, fordi vi jo også langsomt udpiner jorden for organisk materiale, når vi kun tilfører handskyldninger, fordi vi også udpiner biodiversiteten, og jeg fortalte det om behovet for bier. Så vi er også nødt til at tænke og afprøve den slags metoder. Ikke? Punkt to, det er jo netop ikke fødevareproduktion heroppe, der hverken skal eller kan føde de der fattige mennesker har lige forklaret, at der er en milliard fødevareusikre, til trods for, at vi har et fødevareoverskud. At rent, det, der rent faktisk er sket, og det siger FAO jo også, at det fødevareoverskud, vi har haft heroppe i den vestlige verden, det har jo været dumpet til lave priser i mange ulande storbyer, som man ikke har kunnet konkurrere i den lokale landbrugsproduktion. Så det er faktisk, så det skal hjælpes lokalt. Det er det faktisk ikke reduceret landbrugsproduktionen i mange lande, at man har dumpet fødevare herfra. Ja. Så ja. Ja, altså mange af de personer, der er fødevare usikre lige nu, er immigranter fra landområderne, der er søgt ind i byerne, fordi at landbrugsproduktionen har været så dårlig. De har ikke kunnet tjene noget som helst i ulandene, fordi prisen har været meget lav, fordi vi har eksport subsidieret overskudsproduktionen fra Europa. Men du har rent faktisk forsøgt, ved jeg, at indføre økologi, eller hjælpe til at indføre økologi. Hvor var det, i Vietnam, eller hvad? I Vietnam, hvordan gik det? Jamen, det har været vanskeligt at få et marked op at stå for certificerede økologiske produkter, må jeg sige. Fordi der i flere ulande er det jo økologisk. Altså i Afrika er det jo stort set økologisk nu, det er bare ikke certificeret. Så... Altså de bruger i hvert fald hverken sprøjtemiddel eller kunstgødning, fordi har de ikke råd til at købe? Nej. Undskyld, hvad siger du? Nej, ja, men okay. Nej, det er bare lav input landbrug. Ja, ja, så lav input landbrug. Det er der ikke noget romantisk i. Nej, men jamen, du spurgte til, hvordan det var gået. Ja. Vi har haft et projekt i en organisation, der hedder ADA nu i 10 år, eller 8 år i Vietnam. Og det har vist sig at være meget svært, fordi at der er også sket en globalisering i udviklingslandene. Så det virker ikke? Jo, det virker, men det kommer til at tage lang tid. Altså, det er ikke noget, du bare lige introducerer overnight. Det bliver et langt sejt træk, hvis vi ser... Hvor langt vil du sige? Hvor kan vi... hvornår kan vi så forvente, at nogen af de, som jeg kan forstå, at vi kan nå langt med, kan... Kan vi slå igennem her? Med de her økologiske metoder, kunne slå igennem? Altså, hvad vil perspektivet? Jamen, jeg mener ikke, at det er et enten eller. Altså, jeg mener ikke, at enten at det, der skal sikre fødevareforsyningen i 2050, er enten GMO eller økologi. Altså, det bliver sat sådan meget konfrontatorisk op imod hinanden. Jeg ser godt, at det konventionelle kunne lære en masse af økologerne. Og det er jo også det, der er set i Danmark. Altså. Du tror, det bliver en kombination, men du tror ikke, det kommer til at gå uden konventionelt landbrug? Eller? Nej, altså der vil formodentlig ikke være mulighed, i hvert fald i Asien, for at lave tilstrækkeligt med kompost, som det er forestået der, Niels. Altså der er ikke biomateriale nok til, at det kun kan være... kvælstofkilden. Har de ikke nogen skove, de kan fælde? Nej, de har fældet de fleste af dem allerede. Og kompostere. Der er i økologi et næringsstofproblem i forhold til kvælstof. Selvfølgelig kan bælgeplanter trække noget af det, men sådan som jeg siger, der mangler simpelthen en besvarelse på, hvordan vi kommer i mål med kvælstof, sådan som jeg ser det. Og vi får det jo se, altså... Altså, lad os nu se, hvor vi havner. Lad os nu se, om økologi løser det her. Altså, og lad os se, om GMO løser det her. Altså, et eller andet sted kan jeg jo, synes jeg jo, vi i hvert fald ude på at løse de samme problemer. Ikke? Mm. Helt kort til sidst. Hvor mange af jer tror, at det bliver et mix af de her, for eksempel tre teknologier, vi snakker om i dag? Det tror jeg helt klart. Det tror du. Hvad tror du? Jamen, jeg siger helt klart, at vi kender ikke i dag det landbrugssystem, vi skal have. Forhåbentlig gør vi ikke, fordi i verden... Det konditionelle har mange store problemer, det økologiske er slet ikke modent endnu. Det handler om at udvikle de her ting, og forhåbentlig ser det hele meget anderledes ud og meget bedre ud i både 2030 og 40 og 50. Men det vigtigste point er at sige, at vi kan diskutere her teknologi eller ej, men hverken det ene, det GMO konditionelt baseret eller det økologiske landbrugssystem løser problemet i sig selv. Det er jo ikke en landbrugsteknik, der skal løse det her problem alene. Det er politik, det er marked, og det er alt muligt andet. Jo, de skal integrere de her ting. Vi kommer også Jeg synes, det er okay, der er nogle parallelle spor. Altså, det har jeg ikke noget problem med. Men altså, det er ikke et udelukkende teknikspørgsmål, fordi teknik, det er udbyttet potentiale. Altså, lad os nu udnytte det potentiale, vi allerede har, og det gør vi ikke. Mm. Men nutidens teknik kunne man allerede... Med nuværende teknik via uddannelse. Altså, uddannelse af de her mennesker til at udnytte det potentiale, de allerede har. Det må vi ikke give første prioritet. Og der skal simpelthen uddannes i tusindvis af mennesker, for de har ingen uddannelse nu. Okay. Og det er der, at du vil kunne løfte den produktion op til behovet i 2050. Det var Søren Thorndal Jørgensen fra LIFE, der talte her til sidst. De to øvrige forskere var Henrik Brink Pedersen og Niels Halberg, begge fra Aarhus Universitet. Programmet her er Tredje Planet fra Solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Og nu giver jeg ligesom i sidste uge ordet til abepanelet. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Så er abepanelet samlet igen. I studiet her, de to adfærdsforskere, Jill Byrnit fra Syddansk Universitet og Torben Dabelsten fra Københavns Universitet, som jo som sagt, dem der har hørt programmet før, ved ikke er bange for indrømme, de selv er en slags aber. Og det her, vi skal diskutere i panelet i dag, det er, som man hører i kendingen, dyret i mennesket. Et studie fra University of Chicago, tilbage fra 2011, som blev offentliggjort i Science, viste, at rotter hjælper hinanden i nød. Man har sådan en rotte, som er i bur, og så har man noget chokolade ved siden af den, sådan i grovtræk, og så lukker man en anden rotte, altså en rotte nummer 2, ind i det her menageri, og det viser sig, og der blev forskerne ret overrasket, at den her nytilkommende rotte går i gang med at befri den indelukkede rotte, også nogle gange før den går til chokoladen, osv. Hvad skal vi mene om det her? At det her, det er jo medfølelse, det er jo sådan noget, vi betragter dybest set som en god kristen dyd, osv., hvad ved jeg, det er sådan religiøst. Det er i hvert fald flettet meget ind i vores opfattelse af os selv som moralske individer og så videre. De her rotter hjælper hinanden i nød. Torben, hvad siger du? Ja, altså det kunne godt se sådan ud, ikke? Nu skal man jo ikke tro, at det er et totalt ukendt fænomen i dyreverden, at man hjælper hinanden i nød, og det behøver ikke at have noget som helst at gøre med empati. Altså det er for eksempel velkendt fænomen, at en natugle for eksempel, der jo er aktiv om natten og om dagen, der sidder den og hviler sig op ad en træstamme et eller andet sted. Hvis den bliver opdaget af andre småfugle, så begynder de at mobbe den. Der er simpelthen et instinkt til at mobbe et eller andet, der kan være til fare for dem selv. Man kan også se alliger for eksempel. Hvis der en eller anden alliger er blevet fanget af en rovfugl, ikke, så vil de tiltrække artsfæller, og de vil forsøge at mobbe den her rovfugl. Ikke? Men det er resultatet det samme, er nogle gange, at så slipper den sit tag, fordi at den der rovfugl bliver forvirret eller sådan noget. Ikke? Så det er ikke noget, vi kan tillægge en følelse af empati i dem, der hjælper. Det kan lige så godt og mere simpelt forklares som, at evolutionen har simpelthen udviklet en adfærd, der gør, at man laver en adfærd, som kan hjælpe andre eventuelt, og måske samtidig så får man forskrækket den der predator, således at man ikke selv bliver offer. Altså, det er lige så selvisk. Det, jeg synes, er problemet i det her, det er, at det er det samme, der gælder for mennesker. Altså, vi er jo også evolutionært fremkommet. Mm. Og hos mennesker skal man skelne mellem, at hos spædbørn, der ser man det, man kalder empatisk smitte. Altså, små børn, de vil begynde at græde, når andre børn græder. Mm. Og det mener man er sådan en forholdsvis refleksiv. Det er ikke noget, de tænker over. Okay. Det er ikke noget, det sker på refleksniveau. Det er ikke noget, de tillægger en masse tanker. Og så ser man faktisk hos børn, at der så går nogle år, ja, hvor de nærmest er i sådan et lidt sådan limbo imellem den her empatiske smitte, og så er udviklet, hvad kan man sige, ægte empati. Mm. Altså noget, hvor de faktisk er i stand til at sætte sig i andres sted og tænke, hvis jeg var i den situation, ville det her være hårdt for mig. Og derfor vil jeg gerne hjælpe. Og det er det, I snakker om med empati her. Vi mennesker, vi har empati. Vi har evnen til at forestille os og synes synd om andre. Mm. Men det, I siger, det er, at det er ikke sikkert. Den her rotte, der kommer ind og ser den anden i buret, synes, det er synd for den anden, eller hvad? Det er ikke det, der driver den. Er det Nej. Det, I mener? Altså, det kan lige så godt være en simpel foranstaltning, som at her er der en artsfælle, der er fanget af et eller andet, som er farligt, og det kan jo potentielt også gå ud over mig på et eller andet tidspunkt. Så jeg reagerer imod det der på en eller anden måde. Og i det her tilfælde, så har han ved hjælp af forsøg fejlindlæring fået mulighed for at lære at åbne den der. Ikke? Så hver gang rotten er kommet ind i det, rører det ikke, så går den hurtigt hen og befrier den. Men i begyndelsen skal den lære det. Det tager den tid i begyndelsen. Men jeg synes bare ikke, det ene udelukker det andet, fordi igen må man sige, hos mennesker, så prøver man altid at skelne mellem prosocial adfærd og altruistisk adfærd. Det er fordi, man har et billede af, at prosocial adfærd, det er noget, hvor man hjælper andre, uanset om det er selviske grunde. Og altruistisk adfærd, det er, hvor jeg fuldstændig næstekærligt bare går ud og hjælper. Men i menneskepsykologien skaber det bare ikke særlig meget mening at lave den sondring. Fordi hvornår er noget ægte altruistisk? Ja. Hvornår gør vi virkelig noget, hvor man ikke kan finde en eller anden skjult forklaring på, at det også hjælper os. Mm. Så jeg tror, at noget af forvirringen her, det er også, at begreberne er lidt uklare. Ja, vi reagerer også lidt forskelligt, alt for nogen ser os, om vi skal hjælpe eller så videre. Lige præcis. Om vi er overvåget, eller vi ikke er overvåget, osv. Men er det så mindre hjælpeadfærd, kan man spørge sig selv? Er det ikke meget rart, at man giver penge til Afrika, selvom at man også gør det, fordi man gerne vil fremstå som et godt menneske? Mm. Ja, det er jo karakteristisk, at de fleste mennesker, de fortæller jo andre, at de har givet det, ikke? Og dermed så opnår de en eller anden form for hvad hedder det, sociale accepter, eller man kommer op på en piedestal, og det kan jo så være, at man senere hellere, hvis man skulle komme ud for det, eller det bliver lettere at få hjælp fra andre, hvis man selv har givet hjælp. For man har positioneret, man bruger det til at positionere sig i flokken. Jeg tror, det er meget svært at finde eksempler, hvor det her, det er fuldstændig ægte altruistisk, og ikke drevet af et eller andet underliggende i underbevidstheden om, at det er sikkert godt for mig på lang sigt, hvis jeg gør sådan. Ikke? Men så kunne det da godt minde om hinanden, det der sker i rotten og det der sker i mennesket. Når det der sker i mennesket alligevel ikke altid er, hvad kan man sige, fuldstændig selvopoffrende hjælpsomhed til andre. Jamen, nu skal vi jo skelne imellem, at noget af det, mennesker gør, kan forklares ved instinkter, som også findes i dyrene. Ja. Og imellem det, at noget af det, vi mennesker gør, fordi vi kan fortælle om hinandens følelser, at det også findes i dyrene. Mm. Altså, vi kan sagtens argumentere for, at mennesket viser dyriske træk, men den anden vej rundt, at dyrene viser menneskelige træk, altså noget, der er specielt for menneskelige. Ja. Det er jo det, vi meget gerne vil finde hos dyrene. Det er altså det, der giver de gode historier hele tiden. Ikke? Det, man i hvert fald kan sige om mennesket, det er jo, at mennesket, vi er i stand til at tænke så prosocialt om andre mennesker som art, at vi jo gerne giver penge til nogen, vi overhovedet ikke kan. Prosocialt, kan du prøve at forklare det? Prosocialt, det er det her en sådan hjælpeadfærd, og gøre nogle gode ting for andre. Og vi er så tunet ind på det her, og er i stand til at tænke abstrakt, at vi gerne giver til nogen, vi aldrig kommer til at se. For eksempel det her med at sende penge til et eller andet land i Afrika. Ja. Vi kommer aldrig til at møde de mennesker, de kan ikke takke os. Så på den måde kan man jo sige, at det er jo en meget abstrakt, bred form for hjælpeadfærd. Og jeg tvivler seriøst på, at man nogensinde ville se en chimpanse, selv hvis den var i stand til det, ville gøre det på den her måde. Mm. Den ville snarere hjælpe dem, hvor det ville hjælpe den selv i sidste ende. Den ville løbe ind og snuppe chokoladen, og så ville den lade den anden chimpanse sidde. Nej, det er nu ikke sådan, det er, men det er snarere, at hvis den skulle hjælpe en eller anden naboflok af chimpanser, det ville den aldrig nogensinde gøre. Naboflok, nej, det er også... Ja. Men ikke desto mindre, så synes jeg jo, at det er tankevækkende, at man hos nogle arter, så ser man jo den her hjælpeadfærd. Man ser det hos vampyrflagermus, som giver blod til hinanden, og de har en rimelig god fornemmelse for, at det skal gives så og så lang tid, før den anden dør af blodmangel. Ja. Omvendt hos får, der har jeg stået og set en dyrlæge, der har skåret halsen over på et får i en flok, og de andre får, de er simpelthen græsset videre. Det står bare sådan, nej. Inderligt ligeglade. Altså, men... Ja, Tom? Ja, men altså, nu er det jo også sådan, altså, at for eksempel de der vampyrflagermuse, ikke? Det er rigtigt, at de viser selvopoffrende alfærd, altså altruistisk alfærd, ved at give blod til andre, ikke? Hvordan giver de blod? Altså, lader de sig bide? Nej, altså, de gylper det simpelthen op. Og de gylper det op, ikke? Så det kan ses. Men altså, man har jo også fundet ud af, at de giver det hellere til nogen end til andre, og dem, de helst giver det til, det er dem, de er nærmest beslægtet med. Så de er også i gang med at positionere sig lidt. Og dem, som de har størst chance for at møde igen, fordi der er tale om reciprocitet i det her foretagende, forstået på den måde. Jeg giver noget denne gang, og får noget igen en anden gang. Men det gør mennesker jo også. Altså, der har man også lavet undersøgelser, der viser, at man er langt mere tilbøjelig til at hjælpe folk efter biologisk slægtskab. Altså, så man hjælper hellere en bror og en søster, end en tante og en onkel, og alle de her ting, ikke? Fætter og kusiner og hvad det ellers er. Ja. Og man kan faktisk lave en meget fin matrix over, hvem hjælper man, hvornår, i forhold til, hvor beslægtet man er. Okay, så det er simpelthen, vi har sådan en indre psykologisk trekant her, som, hvor noget er nogen er vigtigere end hjælpe end andre, ja, osv. Og så træder det ind, før vi får simpelthen lyst til. Det lyder som om, det her godt kunne være lidt instinktivt. Altså det her, den her med at hjælpe osv., det er jo noget, vi i mennesker betragter i høj grad som knyttet til moral og etik og sådan nogle ting. Kunne nogen af vores moralske og etiske værdier være noget, vi dybest set har som en slags instinkt? Selvfølgelig. Vi har bare bygget videre på det, så, ikke? Ja. Det skal jo starte et sted. Altså, det er også derfor, jeg synes, det giver god mening, hvis man faktisk kan påvise, at nogle af vores nærmeste slægtninge især, at de har rudimenter af det her, eller de har byggesten til det. Det skal jo komme et sted fra. Så vi kan, der er sådan set ikke noget vej for, at mennesket, hvad kan man sige, inden vi udviklede evnen til at tale, allerede havde moral og etik? Det tror jeg bestemt, vi havde. I en eller anden form. Æblepanel. Abepanelet kommer tilbage her i programmet, men først til august. I den næste uge vil tredje planet fra solen nemlig ændre sig en lille smule. Vi skal, ligesom alle andre, på sommerferie. Og derfor har vi samlet en række indslag fra de første 8 måneder, vi har sendt. Det vil man altså kunne høre i vores program i resten af juli måned. Tilbage nu er der kun at sige tak for i dag. Tredje planet fra solen er forbi den her uge. Jeg hedder Henrik Pretorius. Programmet her, skal jeg sige, bliver produceret af Experimentarium, som jo er et science-center, der ligger i Hellerup. Nu er der nyheder her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.